Kufe'deyiz. Irak ve Kufe. Hicret çoktan sona ermiş. Dostlar en büyük dosta doğru çoktan hicrete kalkmışlar. Hicret sona ermiş. Sabah namazı vakti, birden caminin mihrabında bir ses yankı yaptı. Kufe Camii tarihinde duyabileceğim, gördüğü görebileceğim, dokunduğu dokunabileceğim en büyük zatlardan birinin sesiyle çınlıyordu. Füztu ve Rabbil Kâbet. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Doğruydu. Kâbe'nin Rabbine and olsun ki, Kâbe'nin ilahına and olsun ki o kazanmıştı. Düşmanları hiç kazanmadı. Şu an dahi, aradan şu kadar yıl geçmişken, şu an dahi bahsederken ondan, biz onun o imanına, onun o sadakatına, onun o yıkılmazlığına, ayakta kalışına, belki sonra mihrapta yıkılışına şahit olurken biz onu hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Küçüktü henüz, hayli küçüktü. Ben küçük bir çocukken Allah'ın Resulü'nün yanına giderdim. Onu çok severdim. Beni yatağına alırdı. Sarılırdım. Babanın ve evladın sarılışı gibi. Onun güzel kokusunu ta içime çekerdim. Soğuk günlerde, soğuk gecelerde onun sıcaklığıyla ısınırdım. Onu görmediğim gün dolaşırdım. Onu görebilmek, ona dokunabilmek için onu arardım. Çok seviyordum onu. Öyle diyordu. 10 yaşındayken bir gün kaybolmuştu. Onu bulamadılar. Onu göremediler. Onu çok aradılar. Kaybolmuş gitmişti. Fahri kainatı görüyoruz. Ellerini açıyor duaların merkezine. Diyordu ki Allah'ım, Ali'yi görmeden ruhumu teslim alma. Onu bir daha göreyim dünya gözüyle. Bir daha onu görüvereyim Rabbim. Onu görmeden canımı alma Rabbim. O da çok severdi onu. Evladı gibi. Daha peygamberliğinin ilk anlarındaydı. Vahiy meleği Allah Resulü'nün mübarek vücudunu, dibağını, mübarek ruhaniyeti sarıvermişti. Oku diyordu. Ma ene bi kari diyordu. Ben okuma bilmem ki. Sonra yakalıyordu Fahri kainatı. Öylesine sarsıyordu ki ölüm, öylesine sarsıyordu ki Cebrail, vahiy meleği, Fahri kainat, mübarek kemiklerinin birbirine girdiğini sanıyordu. Oku diyordu. Ne okuyayım diyordu. Seni yaratan Rabbin adıyla oku diyordu. Fahri kainat tekrar ediyordu. Cebrail'in kulağına fısıldadığı şeyleri, ayetleri tek tek tekrar buyuruyordu. Sonra mağaradan çıkıp da Mekke'ye doğru koşarken Fahri kainat etrafa bakıyordu. Etraftaki çalılar, çırpılar, ağaçlar dile gelmişlerdi. O ilk an en büyük makamdı. O ilk an ulaşılmaz makamdı. Fahri kainat daha vahyin ilk dakikasında, vahyin ilk saniyesinde ermişler diye ifade edeceğimiz insanların bütün hayatlarında ulaşabilecekleri makamların tümünü geçiyordu. Ses geliyordu, ağaçlardan ses geliyordu, otlardan ses geliyordu. Hepsi diyorlardı ki, Esselamu aleyke ya Resulallah, Allah'ın selamı sana olsun ey Allah'ın Resulü, koşuyordu. Ve öylesine titriyordu ki, hanımı çok seviverdi. Kendisinden 15 yaş büyük olan hanımı Hatice'ye geldiğinde beni örtün diyordu. Örtüyorlardı onu. Sonra uyanınca anlatıyordu. Diyordu ki, bir melek geldi ve beni sarıverdi. Haydi diyordu. Hatice diyordu ki, Varaka bin Nevfel'e gidelim. Gün görmüş eski bir zat, eski bir büyük Varaka bin Nevfel, ona anlatıyorlardı. Varaka duygulanıyordu. Varaka uzaklara gidiyordu. Müjdeler olsun Abdullah'ın yetimi diyordu. Sen son peygambersin. Senin gördüğün Ruhul Emin, İsa'ya inen Ruhul Emin'dir. Senin gördüğün Musa'ya inendir. Lakin çok çileler çekeceksin. Çok ıstıraplar çekeceksin. Keşke o günlerde, ıstırap çektiğin günlerde, keşke senin yanında olabilseydim. Seninle beraber o kavgayı verebilseydim. Böyle başlamıştı. Bir gün Hazreti Hatice ile secde ettiğinde 10 yaşındaki Hazreti Ali içeri girdi. Baktı ki secde ediyor. Bu nedir dedi. Ne yapıyorsunuz? Allah'a ibadet ediyorum dediğinde bu nasıl bir şey diyor. Allah'ın Resulü anlatıyorlardı. Etkileniyordu Hazreti Ali. Sonra diyordu ki, babam Ebu Talib'e söyleyeyim. Müsaade ederse ben de sizin dininize gireyim. Çıkıyordu 10 yaşındaki çocuk babasına danışmak üzere. Biraz sonra içeri giriyordu. Vallahi diyordu, babama danışmayacağım bunu. Ona sormayacağım. Efendiler Efendisi soruyordu, neden danışmadın? Allah beni yaratırken babama danışmadı. Ben dinimi kabul ederken babama niye danışayım? Ali olmak, Hazreti Ali olabilmek ve sonra Fahri Kainat'ın yanı başında hayatı boyunca onun o güzelim reyhan kokusunu duya duya büyüyen Hazreti Ali, artık Allah Resulü'nün yanı başında hep onunlaydı. Hiç ayrılmamıştı çocukluk yıllarında, büyüdükten sonra. Ve yakın akrabalarını uyar ayeti geldiğinde Resulullah akrabalarını çağırıp da ben Allah'ın Resulüyüm, sizi uyarıyorum. Yaklaşan bir azaba sizi uyarıyorum. Dönüşü olmayan bir yolculuğa sizi uyarıyorum. Allah size peygamber gönderdi. Ben Allah'ın elçisiyim. Bana tabi olun dediğinde onu kınayacaklardı. Kim bana itaat edecek? Kim benim yardımcım olacak? Hiçbir cevap vermiyordu. Bir Ali kalkıyordu. Küçük vücuduyla Ali. Yaşı 10'du henüz. Allah Resulü, otur Ali diyordu. Yeniden teklif ettiğinde babası Ebu Talib'in de bulunduğu ortamda Hazreti Ali ayağa kalkıyordu. Ben diyordu, ben. Allah Resulü yeniden otur Ali diyordu. Ali yine oturuyordu. Nihayet üçüncüsünde Allah Resulü sen benim dostumsun diyordu. Vekilimsin diyordu. Ve o hayatı boyunca bir dem dahi, bir an dahi, bir nefes alışıp verişik sürecek kadar bir an dahi Allah'ın Resulü'nden hiç ayrılmadı. Hep yanındaydı, yanı başındaydı. Ve hicret günü Fahri Kainat'ın yatağına yatacaktı. İki görevi vardı. Resulullah'ın orada olduğu kanaatı uyandırmak, ikincisi Mekke müşriklerine ait olan malları, altınları, mücevheratı Resulullah gittikten sonra sahiplerine iade etmek. Onu öldürmeye çalışıyorlardı Resulullah'ı. Ama mallarını da ona teslim ediyorlardı. Mekke'de Muhammed'den daha güvenilir yoktur diyorlardı. Ama ona gelen vahye bir türlü teslim olamıyorlardı. Bu şirkin ayrı bir çıkmazıydı. Malınızı verirken, her şeyinizi teslim ederken ona güveniyorsunuz da Allah'tan gelen vahyi iletirken niye teslim olmuyorsunuz? İnsanların garip halleri var. Putlarını kendi yapar, kendi tapar dedikleri gibi. Ve sonra Hazreti Ali arkadan Kuba'ya kadar Mekke-Medine yollarını uzun sürecek günler boyunca aşacaktı. Resulullah'a Kuba'da yetişti. Ayakları kan içindeydi. Topukları kan içindeydi. Uzun yolculuğun verdiği sıkıntı, ter içindeydi. Fahri Kainat'ın yanındaydı artık Hazreti Ali. Bir gün Hazreti Peygamber kızına çok talip çıkıldı bir dönemde. Fatıma'ya çıkan büyük taliplerin tümüne hayır diyordu. Bildiği bir şey vardı. O biliyordu ki Cenab-ı Zülcelal Cebrail vasıtasıyla ona Ali ile Fatıma eş olacaklar haberi gelmişti. Nihayet o hutbeye çıktı. Ben kızım Fatıma'yı Ali'ye nikahladım diyecekti. Konuşmasını yapacaktı, o meşhur konuşmayı. Allah'ım onlara merhamet et diyecekti. Ve sonra düğün hazırlıkları. Garip bir düğündü. Mazlum bir düğündü. Çok mütevaziydi. Hazreti Ali'nin bir şeysi yoktu. Allah Resulü'nün kapısına gelen bir çok zengine göre Ali çok yoksuldu. Yoksulluk evinde de görülecekti. Hiçbir şeysi yoktu. Bir yastığı vardı. Ekmek yapacakları, buğdayı öğütecekleri bir el değirmeni vardı. Elle çevrilen bir değirmen, yemeğin pişeceği bir kap, yemeğin konacağı bir tabak, bir su kırbası ve bir battaniye. Öylesine bir battaniye ki başlarının üstüne çektiklerinde ayakları açıkta kalıyordu, ayaklarının üstüne çektiklerinde başları açıkta kalıyordu. Ve orta boylu şu adam, iri gözleri olan, geniş omuzları olan, elleri çok güçlü, saçları erken dökülmüş olan şu adam, bakışlarıyla insanları hakikaten yerine mıhlayan şu adam, Hazreti Ali, katıldığı bütün harplerde, o güzelim, güler yüzüyle, parlak ve güzelim simasıyla Hazreti Ali, Huneyn'de, Hayber'de, öteki mekanların tümünde Allah Resulü'nden hiç ayrılmadı. Resulullah'ın hayatında çok tesirli olan Huneyn günü Hazreti Ali anlatıyor. Bir ara Hazreti Ali'ye sormuşlardı. İnsanların en cesuru kimdir diye. Hazreti Ali çok cesurdu gerçekten. Diyecekti ki insanların en cesuru Allah'ın Resuludur. Fahri Kainat diyecekti. Neden diye sorduklarında diyecekti ki Huneyn günüydü. Bir ara bozulduğumuz zaman ben Allah Resulü gördüm. Atın üzerindeydi. Atını öylesine sürüyordu ki karşıdaki güçlerin üzerine tek başına geçecekti. Savaşı sevmeyen peygamber o an o müdahale yapması gerekiyordu. Ben onu duyuyorum. Onu şu anda görür gibi oluyorum. Vallahi diyordu ki ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ben peygamberim. Bunda zerre kadar yalan yok diyordu. Onun atını tutuyordum. Yularını bıraksaydım atının tek başına gidecekti. Ve savaşın en kızgın anında hepimiz onun gölgesine sığındık diyor Hazreti Ali. O an tıpkı Uhud gibi Resulullah'ın etrafında kalan insan sayısı ondan fazla değildi. Onlardan biri bendim. Ve Hayber'de Müslümanlara meydan okuyan Amr'ın karşısına Allah Resulü biri çıkıversin dediğinde Hazreti Ali kaç defa ben çıkayım diyordu. Kaç defa ben çıkayım diyordu. Allah Resulü kaç defa hayır diyordu. Onu bekletiyordu. Ama sonunda Hazreti Ali çıkacaktı. Ve Amr'la savaşırken o büyük pehlivanla Hazreti Ali başından bir yara daha alacaktı. Zülkarneyn aslında iki uçlu kılıç ama Zülkarneyn'in bir anlamı daha vardı. O anlam Hazreti Ali'nin alnındaki iki yara. Biri o gün Hayber'de açılmıştı. Biri de son gün açılacaktı. İki uçlu yara demek. Karın Zülkarneyn. Bir anlamı da oydu. Hazreti Ali'nin. Tamamen dop dolu. Sürekli Hazreti Peygamber'in yanı başında. Bir gün bir savaşta kendisiyle savaşan bir müşrike karşı galip geldi de harbin ölçüsü bu. Sen onu vurmazsan o seni vuracak. Hazreti Ali güçlü düşmanını yere devirmişti. Elinde kılıç bekliyordu. Adam öleceğini, öldürüleceğini anladığı anda Hazreti Ali'ye tükürüyordu. Elindeki kılıç aşağı iniyordu Hazreti Ali'nin. Kalk git diyordu ona. Kalk git. Adam hayret ediyordu. Diyordu ki ben seni düşürseydim seni bırakmazdım. Neden beni bıraktın diyordu Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali'nin cevabı çok manidardı. Diyordu ki ben demine kadar seninle savaşırken Allah için seninle savaşıyordum. Ama şu andan itibaren nefsim ön plana çıkacak. Korkarım ki nefsim ön plana çıkacak. Zira sen bana tükürdüğünde sana karşı içimde bir kin yükseldi. Şu anda Allah için mi? Nefsim için mi? Bilemiyorum diyordu Hazreti Ali. Adam hayret ediyor. Senin dinin böyle mi diyordu? Benim dinim bu diyordu Hazreti Ali. Bu din ancak kabul edilir diyordu. Senin dinine itaat edilir. Ve Müslüman oluyordu. Müslüman oluyordu. Doğrusu böylelerdi. Hayatının hiçbir döneminde, hayatlarının hiçbir deminde nefisine esir olmadılar. Allah için savaşırken imanları her an diğer bütün duyguları ön planındaydı. Hazreti Ali. Öylesine ibadetle doluydu ki, öylesine ibadetle doluydu ki, öylesine dop doluydu ki, bir seferinde ayağına saplanan bir oku çıkarabilmek için uğraşmalarına rağmen çıkaramıyorlardı. Ok öylesine bir yerdeydi ki çıkaramıyorlar. Sonra namaz kıldı. Namazdayken oku ayağından çıkarıyorlardı Hazreti Ali'nin. Farkına dahi varmıyordu. Sallu salate vaddi'in. Biraz sonra Allah'a gidecek olan, biraz sonra ölecek olan insanın kıldığı gibi kıl diyen Fahri Kainat'ın dediği gibi yapıyordu. Biraz sonra dünyaya veda edecek, elveda diyecek bir insan gibi kılıyor. Dünya bir tarafta, bütün Allah'a yönelmek, secde ederken onun gayrısından hicret etmek, bir mümin gibi, sadık bir mümin gibi. Ali öyleydi. Halifelik yıllarında, halifeliğin sıkıntılı döneminde de hep öyleydi. Bir gün elinde Hazreti Ali'nin 4 dirhemi vardı. 4 altını vardı diyelim. Birini gündüz veriyordu, birini gece veriyordu. Birini açık veriyordu, birini gizli veriyordu. Bir Allah bilsin, gayrısı bilmesin. Çok zekiydi. Tarihçiler derler ki, kürsüye çıktığında sorun bana, İçinizden ne geliyorsa sorun bana. Bunu söyleyebilecek Peygamber Efendimiz'den sonra tek insan Ali'ydi diyorlardı. Her şeyi ama her konunun cevabını bilirdi. Bu nedenle İslam tarihinde, mantık ilminde çok önemli bir formül vardı. Hazreti Ali'yi anlatan Kadiyetun ve leha Ebul Hasan. Öyle bir problem ki bunu ancak Hasan'ın babası çözer. Savaşçıydı doğrusu. Oğlu oldu. Adını ne koyalım? Harp. Yani savaş. Fahri Kainat yok diyordu. Hasan. Hasan koyuyor. Güzellik. İkinci çocuğu oluyordu. Adını ne koyalım? Harp diyordu. Fahri Kainat Hüseyin diyordu. Üçüncü oğlu oluyordu. Adını ne koyalım? Hazreti Ali yine Harp diyordu. Allah Resulü Muhsin. Allah Resulü'nün döneminden sonra Muhsin. Sonra 4. çocuğu oluyordu. Allah Resulü vefatından sonradır. Adını Harp mi koyacaksın diyorlardı. O tatlı bir hatıra. Çok eskilere gidiyordu. Hayır diyordu. Allah Resulü 3 defa bana müsaade etmedi. Savaşı çağrıştıracak, şiddeti çağrıştıracak ismi kabul etmedi. Muhassin, 4. oğlunun adını Muhassin koyuyordu. Hazreti Ali, orta boyluydu. Siması çok güzeldi, güler yüzlüydü. Gözlerinin çok tesir ettiğini, çok derine baktığını söylerler. Baktığı anda karşısındakini mutlaka etkilerdi. Çok mütevaziydi. Kutula yemut. Ölmeyecek kadar yemek. Ölmeyecek kadar, yaşayabilecek kadar yemek. Gerisini dağıtıyordu. Kainatın Rabbinin nimetlerini kainattaki halka dağıtıyordu. Bir dostu anlatıyor. İyi dinleyin. Dirar anlatıyor. Halifelik yıllarındayız. Devletin hazinesine girerdi bazen. Malları ayırırdı. Zekat mallarını, halka dağıtılacak malları. Hizmetçiler orada dururlardı da, eline süpürge alırdı. Cübbesi yerde dolaşırdı. Yerde sürünürdü. Devletin hazinesinin bulunduğu yerleri süpürürdü. İnsanlar elinden süpürgeyi almak istediklerinde kabul etmezdi. Kendisi süpürürdü. Kendisi süpürürdü. Bir gece Medine'de gece karanlığında, gece yarısından sonra bir inilti duydum. Hayret ettim. İnilti karanlıkta, bu kim olsa gerek. Sonra iniltiye acı çeken, her şeyi tarumar olan, tarumar edilen bir insanın gözyaşını duydum. Hıçkırıyordu bir insan. Kim bu? Kim bu dertli adam? Merak ettim. Oraya doğru yöneldim diyor. Bir de ne göreyim? Meğer müminlerin emiri Hazreti Ali'ymiş o. Ali kerremallahu veçheymiş. Onu gördüm. Kimsenin görmediği bir ortamda, kimsenin görmediği bir yerde baktım, elleriyle sakalını sımsıkı tutmuş. Sakalını çekiştiriyordu. Onu biraz dinledim. Şöyle diyordu: dünya, bana mı koşuyorsun? Önüme geldin öyle mi? İçindeki bütün zuhrufatınla, bütün zevku sefanla, bütün güzelliklerle bana mı geldin? Heyhat diyordu. Heyhat! Seninle hiçbir ilgim yok. Garri gayri diyordu. Benden başkasını aldat. Beni aldatamazsın. Kalbimde sana karşı bir yer yoktur. Kalbimde yer bulamayacaksın. Benden başkasına yönel. Yüreğimde sana yer yoktur. Konuşuyordu. Dünyadan uzaklığını ifade ediyordu. Dünya nimetlerinden nasıl firkat ettiğini, dünyayı niye sevmediğini. Baktım, baktım bir ara. Dedi ki: ahin, ahin min killeti zâdi ve tûlit tarik. Ah diyordu. İçi yanan, yüreği yanan, her şeyini yitirmiş bir insan gibi. Ah diyordu. Ahin. Eyvah diyordu. Yol ne kadar uzun. Azım ne kadar az. Bu uzun yola, bu uzun yola hazırlığım ne kadar az diyordu. Bütün bir gece onun arkasında oturdum. Farkında değil. Sabaha kadar nefsiyle kavga ediyordu. Nefsine yenilmemiş olan bu adam, nefsine hiç boyun eğmemiş olan şu zat, bütün bir gece sabaha kadar öylesine ağladık. Aslında Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma'yı toprağa gömdüğü gün, Resulullah'ın vefatından 6 ay sonra şunu demişti: Fatıma demişti, seni de toprağa verdim. Peygamberden bir vücut, vücudundan bir parça, seni toprağa verdim. Şu anda artık babana ve sana gelmekten başka hiçbir isteğim kalmadı. Yaşarken öyle yaşıyordu. Ve Hicri 40 yılındaydı. 661 Kufe Camii'nde yanına gelen biri, sabah namazı vakti, müminlerin emiri kalkar mısın? Cemaat sizi bekliyor sabah namazı için. Uyku ağır geldi. Adam bir daha, müminlerin emiri kalkar mısın demişti. Biraz daha ağır geldi. Efendim cemaat sizi bekliyor dediğinde ayağa kalktı. O an bir şey hatırlıyorum. Yıllar öncesindeydi. Hayber'e giderlerken yolda yatacaklardı. Kum üzerinde yatmışlardı. Bahri Kainat sabah namaz vakti cemaati kaldırıyordu namazda yıllar öncesinde. Hazreti Ali'nin yanına gelmişti. Allah'ın Resulü demişti ki: kum ya Ebet Turab, toprağın babası, kal. Ali kalkmıştı. Üzerinde toz vardı. Uzandığı mekandaki kumlar Hazreti Ali'nin elbisesine yapışmıştı. Toprak vardı, kum vardı. Kum ya ebe turab, toprağın babası, kalk. Kalkmıştı. Bir an Fahri Kainat'a göz göze gelmişti. O seher vaktinde ebe turab, toprağın babası. Bu ismi çok severmiş Hazreti Ali. Toprak kadar mütevazi, topraktan gelecek kadar alçak gönüllü. Allah Resulü o an şunu demişti: dünyadaki en bedbaht insan kimdir biliyor musun? Sonra şöyle demişti: birincisi Hazreti Salih'in devesini boğazlayan adam. İkincisi de Hazreti Ali'nin başına işaret etmişti Allah Resulü ve sakalına: senin başını ve şu sakallarını kana bulayacak olan adamdır. Dünyadaki en bedbaht odur demişti. O an işte Kufe Camii'nde onu hatırlıyordu. Ayağa kalktı, sendeledi birden. Bir şey olmuştu. Bir ağırlık vardı üzerinde. Sonra diline bir şiir dokunuverdi. Uçtud hayazimeke lil mevt fe innel mevte laqik ve la tecda anil mevti in halle bivadike. Kemerini sıkıver. Hadi bakalım. İşte ölüm geliverdi. Korkma ölümden. İn halle bivadike. Kapına gelmişse çaresi yok diyordu. Aslında anlamı yoktu bu kelimelerin. Ama belki anlamı çoktu. Niye söylediğini o da bilmiyordu. Ama birdenbire bir şiir diline dokunmuştu. Adım adım yürüyordu. Ayak sesleri Kufe Camii'nde yankı yapıyordu Hazreti Ali'nin. Abdest alıyordu. Üzerindeki su damlaları hala kollarından, yüzünden, güzelim sakalından aşağı doğru damlıyordu. Cemaat Hazreti Ali'yi bekliyordu. Mihraba geçti. Tam mihrabın önünde veya namazın ortasında veya tam kapıda. Fakat çoğu alim mihrabın tam içindeyken birdenbire başından aşağı doğru dökülen bir kaynar su gibi bir sıcaklık hissetti. Bir anda mübarek başı ve sakalı kan içinde kalmıştı. İnen kılıç darbesi başından aşağı vurmuştu. Bir zalimin, bir hainin kılıcından geliveren darbe büyük halifenin güzelim sakalını bir anda kan içinde bıraktı. İlk cümlesi şuydu: Kufe Camii'nde yankı yapan, şu an dahi belki hissedilen o ses, füztu ve Rabbil Kâbeti, Kâbe'nin Rabbine andolsun ki ben kazandım. Kim bilir o anda ne düşünüyordu. Ama belli ki iki şey: dünyanın en bedbaht insanı senin saçını, başını ve sakalını kana bulayacak olandır diyen Fahri Kainat'ı hatırlıyordu. İkincisi belli ki Resulullah'tan sonra toprağa verdi hanımı Fatıma'nın yanına gideceği için mutluydu. Mihrabın içine yıkıldı Hazreti Ali. Beni kim vurdu? Falanca diyorlardı. Diyordu ki ne yaptınız onu? Yakaladık. Görüyordu onu, onun bağlarını gevşetin, elini sıkmışsınız diyordu. Eli kanamış, yapmayın öyle. Eğer kalacak olursam, ölmeyecek olursam, onun hakkındaki kararımı ben veririm. Ölürsem kısas uygularsınız. Ve büyük imam, mekana sığmayacak büyük zat, kısa bir süre sonra Kufe Camii'nde çok sevdiği dostlarına gidiyordu. Selam Ehl-i Beyt'in büyüğüne. Selam Haseneyn'in babasına. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in babasına. Selam 4. halife, müminlerin emiri Hazreti Ali olsun.